Radio 1. 5 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. Het aantal vrouwen dat economisch zelfstandig is komt steeds dichter bij het aantal mannen dat economisch onafhankelijk is. In de jaren 70 verdiende nog maar 20% van de vrouwen het bijstandsniveau of hoger. Nu is dat bijna 70%. Bij mannen is ruim 80% financieel onafhankelijk. Vrouwen zijn vaker en ook meer uren gaan werken. Ook na het krijgen van kinderen werken vrouwen vaker door, bijvoorbeeld in deeltijd. In Den Haag zijn gisteravond tientallen mensen opgepakt bij een pro-Palestijnse demonstratie voor het gebouw van de Tweede Kamer. De burgemeester besloot de demonstratie na zo'n 2 uur te beëindigen, omdat mensen weigerden te vertrekken. Vervolgens sloeg de sfeer om. De aangehouden demonstranten zijn afgevoerd met bussen. In Haiti is een nieuwe premier benoemd van de tijdelijke regering. Het is Gary Conille, die eerder ook al eens premier van Haiti was. In maart trad de vorige premier af, Henri. Hij was sinds 2021 aan de macht, na de moord op de president van Haiti, en beloofde toen snel nieuwe verkiezingen, maar stelde die steeds uit. Criminele bendes eisten zijn vertrek en namen grote delen van steden over in Haiti. De oude Egyptenaren voerden 4000 jaar geleden mogelijk al kankeroperaties uit. Wetenschappers deden onderzoek naar schedels in de collectie van de Universiteit van Cambridge. En op 2 schedels vonden ze kwaadaardige tumoren, maar ook snijsporen. Mogelijk wijst dat erop dat de oude Egyptenaren kanker probeerden te genezen door middel van een operatie, met een bepaald gereedschap. De wetenschappers zeggen dat de ontdekking aansluit bij wat al bekend is over de Egyptenaren, namelijk dat ze veel medische kennis hadden. Het weer bewolkt en regenachtig en een graad of 13. Vanochtend ook nog regen met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen steeds droger en is het uiteindelijk zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Terwijl de Europese verkiezingen van 6 juni snel naderen, richten we bij Vroeg een blik op de lidstaten en hun verhalen. We beginnen deze serie met Hongarije, een land in het hart van Europa dat momenteel van cruciaal belang is door zijn verhouding tot de Europese Unie. Hoe staat het nou met Hongarije en wat kunnen we verwachten van de mogelijke samenwerking tussen Orbán en Wilders? Voor Hongarije, met een regering die Brussel veel hoofdbrekens bezorgt, wordt dit een cruciaal jaar. Het land krijgt 1 juli het rolerende Europese voorzitterschap in handen en kan een half jaar de Brusselse agenda bepalen. Dwarsligger Viktor Orbán en zijn partij staan nog steeds op flinke winst voor de komende Europese verkiezingen. En er zijn grootse plannen. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van woensdag 29 mei en vandaag verkennen we dus Hongarije. Dit jaar mogen de Hongaren 2 keer stemmen voor de Europese verkiezingen en de nationale verkiezingen. En er staat veel op het spel voor de Hongaren en de premier Viktor Orbán. Hoe zal dit de toekomst van het land binnen Europa beïnvloeden? Dat bespreek ik met Huub Bellemakers, onze Hongarije-expert. Goedemorgen, Huub. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. De Europese verkiezingen die staan dus ongeveer tegelijkertijd met de nationale verkiezingen op het programma dit jaar. Nou, moet ik je even corrigeren. Sorry, lokale verkiezingen. Oh ja, de lokale verkiezingen. Het zijn lokale verkiezingen die tegelijkertijd zijn met de Europese verkiezingen. Ja, maar die lokale verkiezingen zijn wel heel belangrijk ook, hè? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is Nederland, dus dat gaat ook over van wat vinden de Hongaren van het huidige regime, ja. Ja, dat snap ik. En die 2 dingen tegelijkertijd, zorgt dat er nou voor dat dat een beetje afleidt van de Europese verkiezingen? Of vindt de gemiddelde Hongaar die ook wel heel belangrijk? Je ziet dat in de campagne zie je dat het met name over de Europese verkiezingen gaat. Okay. En dat is natuurlijk wel bijzonder, want dat is in Nederland nooit het geval. Mm-hmm. Maar dat is wel een keuze van, in ieder geval van Viktor Orbán, om allerlei daarop te richten. Ja, en hoe komt hij tot die keuze? Want over het algemeen zie je juist bij wat rechtse populistische partijen natuurlijk dat die zich vooral op het nationale belang richten. Kijk, de campagneslogan van Orbán is eigenlijk, nou, voor de verkiezingen is No migration, no gender, no war. Geen migratie, geen gender, geen oorlog. Dus hij richt zich heel erg wel eigenlijk tegen de Europese Unie. Of ja, een beetje half een bak, maar eigenlijk wel. Hij wil een andere Europese Unie. En hij denkt dat hij daarmee het beste zijn geluid kan vertegenwoordigen. Ja, precies. Dus de tendens is eigenlijk juist van, we richten ons op die Europese verkiezingen, maar dan heel erg met thema's die ons heel Hongaars maken. Ja. En dan lekker kritisch, afzetten tegen de Europese Unie om er zelf beter van te worden. Ja, maar als ik zoiets als gender of zo eruit filter, wat is daar Europees aan in zijn optiek? In het wereldbeeld van Orbán, en dat is een beetje vergelijkbaar met onder andere Wilders en zelfs een beetje met Poetin, is het, de Europese Unie wil allerlei moderne fratsen, om het maar even zo te noemen, opleggen aan Hongarije. Zoals migratie, maar ook alles rondom gender, LGBTQ-issues. Dat vindt hij allemaal. Daar is hij tegen. Dat vindt hij maar niet christelijke kul. En daarom is hij er tegen. Ja, en geldt dat nou ook voor de Hongaar? Ja, ik bedoel, ik neem aan dat die net zo divers zijn als wij allemaal. Maar kan je dan er een soort lijn in zien dat zij die thema's ook echt wel omarmen als iets waar je tegen moet strijden? Ja en nee. Kijk, de Orbán weet altijd heel erg goed hoe hij de Hongaarse publieke opinie moet bespelen. En dat kan hij ook heel erg goed, omdat zijn netwerk, zeg maar, in het land heeft ook bijna alle media in handen. Dus hij kan ook zelf een beetje bepalen wat de Hongaar vindt. En dan zijn dit de thema's die hem er de beste uitkomen. Ja. Dat is wel wat anders. Of de gemiddelde Hongaar voor of tegen de Europese Unie is, dat is echt heel anders. Ja. Want waar zit het verschil erin als jij zegt, nee hoor, er zijn echt wel Hongaren te vinden die juist heel erg pro-Europese Unie zijn. Wat is voor hen de motivatie daarvoor? Nou, sterker nog, er is gisteren een nieuwe opiniepeiling uitgekomen. Waar blijkt dat 77% van Hongaren is voor de Europese Unie. Ja, en ook van de mensen die op Fidesz stemmen, dus op Orbán stemmen. Fidesz is de partij van Orbán. Daarvan is het ook boven de 60%. Ja. Dus dat is een. Dus, maar dat staat in zo'n groot contrast in de retoriek die hij gebruikt. Ja. Kijk, de Hongaren zijn niet dom. Die weten drommels goed dat zij eigenlijk al hun welvaart te danken hebben aan de Europese Unie. Wij spreken 95 van de 100 paprika's die ze in Hongarije maken gaat naar de Europese Unie. In de afgelopen 20 jaar zijn er weet ik veel hoeveel fabrieken uit Duitsland, uit de rest van Europa in Hongarije gekomen. Dus Hongarije is in die zin, net als Nederland trouwens, heel erg afhankelijk economisch van de Europese Unie. En ook allerlei groeifondsen die vanuit Brussel in Hongarije zijn gestopt de afgelopen 20 jaar. Ja, dat snappen ze heus al, dat ze daar afhankelijk van zijn. Ja. Dat is wat anders, of ze het eens zijn met wat Orbán al zegt van de koers van de Europese Unie en wat de Europese Unie allemaal vindt van gender, van migratie. Dat zijn twee verschillende dingen, omdat dat zijn ook twee. Het economisch is goed en de rest niet. Zo kun je het even heel simpel samenvatten. Ja, nou zijn er natuurlijk andere Europese lidstaten die juist daardoor Viktor Orbán ook wel verwijten dat hij van twee walletjes probeert te eten. Hè? Aan de ene kant lid blijven, grote stem daarin willen drukken. Maar tegelijkertijd zo openlijk de hele tijd de Europese Unie naar beneden halend. Volgen ze dat in Hongarije ook op die manier? Daar is ingewikkeld. Dus zowel op de staats-tv als zeg maar nws.nl, maar dan in het Hongaars, als de meeste kranten en websites, die zijn dus eigenlijk in de handen van Orbán, zijn netwerk. Dus die krijgen dat op een andere manier mee. Dus daar zie je niets van Orbán houdt steun aan Oekraïne tegen. Daar zie je bijvoorbeeld Orbán wint strijd tegen meer investeringen in wapens. Dus dat is net een andere manier. Ja, andere invalshoek. Ja, waarbij hoeveel Hongaren nieuws lezen. Ja. Oké, Huub, we gaan het uitgebreid hebben over dit land. We gaan zo meteen even terug in de tijd naar 2004. Zit je nou aan de andere kant mee te luisteren? En daar ga ik wel van uit, want anders dan hoor je dit niet. Dan kan je natuurlijk een vraag achterlaten in de NPO Radio 1-app. got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tiamo mami, tiamo mami. I kiss her, this love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. He got that green eyes, giving me signs that he really wants to know my name. Hey, I saw you looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. Ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano. Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando. Green eyes, shaking your time, and I will know we'll never be the same. I love his lips, cause he says the words. Your life, you wanna shine, you gotta get more eyes. Am I your lover or I'm just your vice? A little crazy, but I'm just your type. You want the lips and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers. Hey, you want the little mama cedar margarita? I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than something boring. Legs up and tongue out, Michael Jordan. Go exploring, something foreign. Rub me like a genie, pull up to my spot in Lamborghini. Cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop it all. I'm in, push up for me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. We won't stop until the angels sing. Jump in the borders, be free. Come south of the borders. Ed Sheeran, Camila Cabello, Cardi B, South of the... Cardi B, South of the Border hoorde je tijdens vroeg. En ja, we zijn bezig met een serie in dit programma die in het teken staat van de Europese verkiezingen. En vandaag reizen we af naar Hongarije. Er staat namelijk veel op het spel voor de Hongaren. En ook voor de premier, Viktor Orbán. Er zijn lokale verkiezingen en Europese. En we willen natuurlijk weten hoe dit de toekomst van Hongarije binnen Europa gaat bepalen, gaat beïnvloeden. En dat bespreek ik met Huub Bellemakers, onze Hongarije-expert, zou ik wel willen zeggen. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Huub, in mei 2004 mocht Hongarije met andere landen toetreden in de Europese Unie. En dat werd toen op deze manier gevierd. 10 nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Sinds middernacht horen ze er helemaal bij. Dus bestaat de Europese Unie voortaan uit 25 in plaats van 15 lidstaten en telt nu 450 miljoen inwoners. Een historische uitbreiding in de woorden van koningin Beatrix. En natuurlijk ging dat gepaard met de nodige plichtplegingen en vanwege het Ierse voorzitterschap met een welkom in de Ierse traditie. Over the past years, you've been knocking on the door of Europe's biggest family. Today, we open it. And in the great Irish tradition, we drew a Cade Mille Falche, 100,000 welcomes. Heel grote namen, veel gejuich, een Ierse ontvangst hoorden we al. 2004 dus. Wat voor land was Hongarije nou voor die toetreding? Kort gezegd, hè, 1989 viel de muur, zeg maar. In Hongarije net al iets eerder eigenlijk. Vanaf toen zijn ze eigenlijk op een pad gegaan om, heel snel, om zo snel mogelijk lid te worden van de Europese Unie. Vanaf 1998 was het duidelijk van, nou, er komt een proces aan en in 2004 zijn ze geaccepteerd. En ja, toen hebben ze eigenlijk in razend tempo hebben ze de economie hervormd, hebben ze de politiek natuurlijk hervormd. En ja, dat was in die tijd echt wel een soort van voorbeeldland voor landen uit Midden- en Oost-Europa die, ja, die westers werden of Europees werden. Ja, eigenlijk in een soort razend tempo hebben ze dat oude systeem de deur uitgegooid om maar zichzelf in de kijker te spelen bij die Europese Unie. En dat was natuurlijk ook en Hongarije, ik kan ook zeggen, kijk daarvoor, Hongarije heeft altijd bij West-Europa gehoord. Hè. In het jaar 1000, om even heel ver terug te gaan, werden ze officieel christelijk, maar ze werden katholiek christelijk. Dus niet bijvoorbeeld Oost-Orthodox, zoals de Serviërs. Dus dat betekent dat ze eigenlijk altijd in het West-Midden-Europese speelveld zaten en niet bij Rusland of zo hoorden. Ja, religieus, cultureel gezien hadden ze ook echt wel warme banden met deze kant, zeg maar, van het continent. Hoe zag het er demografisch toen der tijd bijvoorbeeld uit? Hè? Ik kan me voorstellen, want ze kwamen natuurlijk uit een totaal ander juk. Was het een heel agrarisch land? Was het dicht bevolkt? Hadden ze al grote steden? Nou ja, kijk, in Hongarije is eigenlijk de zoals in andere communistische landen, is eigenlijk in die periode van het communisme, dus vooral de Tweede Wereldoorlog, is eigenlijk ook een heel snel tempo verstedelijkt. En is zijn er heel veel kleine boeren en zo zijn verdwenen. Hmm. Maar het was nog steeds een behoorlijk agrarisch land, maar ook met eigenlijk hele, bijvoorbeeld ook met productiemethoden die we hier in 1950 al hebben afgeschaft. Dus met lage opbrengsten, met heel veel gewoon kleine keuterboertjes waren er nog wel. Hongarije was een heel erg eenvormig land. In die zin van, hè, er wonen, je hebt wat nationale minderheden. Dus een paar Joden, Zigeuners, maar voor de rest heel weinig migranten. Ja. En dat is sinds die tijd natuurlijk wel een beetje veranderd. Ja, maar juist die twee groepen die je net noemde, hè, de Joodse gemeenschap en ook wel Sinti en Roma gemeenschappen, die hebben het ook niet altijd makkelijk gehad in Hongarije. Oh nee, zeker niet. Nee, kijk, de Sinti en Roma, dat is de discriminatie van Sinti en Roma, of van Roma eigenlijk, is in heel Midden-Europa een probleem. Die zijn door de communisten al heel erg gediscrimineerd en daarna eigenlijk ook nog steeds. En met de Joodse gemeenschap heeft Orbán een hele ingewikkelde relatie. Voor Hongarije eigenlijk. Hè? Van de ene kant worden ze echt wel goed beschermd. Van de andere kant zitten er ook heel veel antisemitische tendensen in de Hongaarse politiek. Ja, en in de retoriek die hij gebruikt. Hij heeft George Soros bijvoorbeeld heel vaak naar voren geschoven als een soort van het grote kwaad. Hè? Dat is ook wel bekend uit allerlei anti-Joodse complotten. Hoe verhoudt die gemeenschap zich dan tot hem? Als je enerzijds beschermd voelt, maar aan de andere kant juist ook ondermijnt. Ja, dat is dus heel erg dubbel. Dat is het bijzondere. Hmm. He, want Hongarije heeft al in de jaren 90 hebben ze een wet aangenomen die eigenlijk minderheden heel goed beschermt. Op papier in ieder geval. Ze krijgen heel veel middelen eigenlijk om hun eigen cultuur, et cetera, uit te dragen en te promoten en te onderhouden. Dat hebben ze eigenlijk gedaan zodat Hongaren in Slowakije en in zodat de Hongaarse regering tegen de Hongaren of tegen de Slovaakse regering en de Roemeense regering kon zeggen, ja, kijk, want daar worden heel veel Hongaren, wij doen het wel goed. Mm. Nou goed, dus die hebben daar best wel een mooie regelingen voor. Alleen je ziet gewoon dat er zijn ook altijd weer nieuwe extreemrechtspartijen, nog extremer dan Orbán, die opkomen in Hongarije, die gewoon een paar jaar geleden had je een partij die gewoon in het parlement hardop zei, ik wil lijsten met alle Joodse ambtenaren. Dus dat is ook een hele sterke tendens die in de samenleving zit en die waar Orbán ook een beetje dubbel in is. Hmm. Ja, want ik neem aan dat hij ook wat met die achterban wil of moet. Dus hij knuffelt en schuurt daar wel tegenaan. Zeker. En dat is altijd, dat is het moeilijke voor ons vaak om Orbán te snappen, is dat hij dat hij heel goed tussen dingen door kan laveren. En dat hij eigenlijk heel goed op allerlei fronten eigenlijk van twee walletjes kan eten. Hmm. En ja, Orbán is, voor de duidelijkheid, Orbán is vanaf 2010, nou, eerst van 98 tot 2002 en daarna vanaf 2010 is hij minister-president. Hij is in die jaren steeds conservatiever en nationalistischer geworden. En hij weet, maar hij weet op de even manier weet hij op heel veel manieren net, ja, een beetje, ja, allerlei mensen toch tevreden te houden. Ja, we gaan het zo meteen uitgebreider hebben over hem, hoor. En ook over zijn beginperiode. Maar laten we weer even teruggaan naar dat land zelf. Ze zijn dus toegetreden. Je zei al van de grote verschillen merken zij natuurlijk ook. Het heeft een enorme economische boost gegeven. Hoe ziet het Hongarije van nu er ook uit? Als je daar bent, is dat dan een soort welvaart die je overweldigt? Nou ja, kijk, zoals in veel landen is er een groot verschil tussen, zeg maar, de hoofdstad, tussen Boedapest en de regio. Hmm. Dat geldt ook politiek en zo, maar zeker ook economisch. En het is ook gewoon zo dat er heel veel mensen, nou ja, de welvaart is in het algemeen enorm gestegen de afgelopen 20 jaar. Maar er zijn ook heel veel mensen die achterblijven. En zeker op het platteland zijn er gewoon echt nog, ja, een beetje achtergebleven dorpen, zeg maar. Hmm. En dat zie je gewoon wel als je daar rondrijdt of rondreist. Daarbij komt dat er in de afgelopen jaren ook heel veel mensen zijn vertrokken naar de rest van Europa. Ja. Dus er zijn ook, er is best wel een leegloop, juist van het platteland, van getalenteerde mensen, van mensen die hebben gestudeerd, die op een andere manier talent hebben. Want die, ja, die konden daar verder weinig. Die zijn heel veel naar buiten gegaan. Dus delen van het platteland van Hongarije zijn best wel ontvolkt. En er zit ook veel en heel veel oudere mensen. Ja, en de grote brain drain eigenlijk ook vanuit de steden, heb ik wel eens begrepen. Omdat, ja. Ja, dat is niet alleen het platteland. Ja, ja, ja, als je het bedoelt, dat is natuurlijk heel gechargeerd gezegd. Maar over het algemeen zijn steden ook met veel studenten of hoge opgeleide gevuld. En die zijn vaak wel wat progressiever of kritischer op het beleid van Viktor Orbán. En die voelen zich onveilig, die zijn weggegaan. Terwijl Hongarije er natuurlijk wat aan heeft als deze mensen ook blijven. Hoe zoekt hij hen nou op? Want ik neem aan dat hij die brain drain ook wel ziet. Niet eigenlijk. Uitziet, ja, kijk. Maar laat hij ze dan gewoon gaan? Dat is toch helemaal niet goed voor je land? Nou kijk, je hebt dan twee groepen natuurlijk die weggaan. Hè? Even simpel gezegd, de mensen die ons in de kassen komen werken en mensen die hier als expat komen. Die dus die, zeg maar, die meer gestudeerd werk doen. Mm. En die meer progressieve mensen die weggaan, ja, hij vindt, ja, good riddance, want die zijn alleen maar irritant voor mij omdat die andere dingen willen. Ja. Dus die, ja, en hij vindt van, ja, ik heb die hebben niet nodig. Wat natuurlijk niet waar is, want er is bijvoorbeeld een enorm lerarentekort. Er is een enorm tekort aan verpleegkundigen en artsen. Maar ja, hij doet alsof dat niet bestaat. Ja. Alsof Nou, okay. En ik heb ook wel eens begrepen dat zijn stijl, in ieder geval nu, en dat zie je vaker bij dit soort type leiders, dat het aan de oppervlakte is het natuurlijk eigenlijk allemaal veel schone schijn, maar ook in letterlijke zin. Als je bijvoorbeeld een Eva Vlaardingenbroek of een Geert Wilders mag geloven, is Hongarije fantastisch schoon en opgeruimd en ziet de Boedapest, de hoofdstad, ziet er prachtig uit, waardoor je ook wel de indruk krijgt dat het ergens heel goed gaat. Ja, maar nou, dat is grappig, want Boedapest, daar gaat Orbán niet over, want dat is de oppositie. Ja. Maar kijk, natuurlijk zijn er heel mooie stukken en dingen die heel mooi zijn opgeknapt. Hè? Maar als jij in buitenwijken komt bij steden of op sommige plekken op het platteland, is het gewoon een gaaiersbende. Mm. Ja, dat is allebei waar. Bedoel, yeah. Kijk, en dat is, ja, dat is in Frankrijk in die zin ook natuurlijk. Hè? Mm. Dan heb je ook de banlieues en je hebt mooie stukken in Parijs. Maar in Hongarije, ja, die doen wel alsof het allemaal fantastisch is. Maar yeah. Iedereen dan, ja. Ja. Maar als het allemaal zo mooi en fantastisch is, waarom gaan al die mensen dan weg? Ja, precies. Dus je moet wat dieper graven dan alleen maar de schone schijn als je daar als toerist rondrijdt. Wat je zegt, op veel plekken natuurlijk zo is. Hè? In 1998-2002, toen was hij ook al premier van Hongarije, heb je al genoemd. Ik heb wel begrepen dat zijn stijl, of tenminste zijn retoriek, toen heel anders was dan nu. Maar sterker nog, zijn politieke inhoud was anders. Ja. Orbán is begonnen, eigenlijk rondom de revolutie van 1989, als een pro-westerse, liberale student eigenlijk. Ja, vooruitstrevend. Ja, hij had in Engeland gestudeerd. Hij was een partij, heet nog steeds de Bond van Jonge Democraten. Die zijn niet meer zo jong, maar goed. Dat was echt een jonge, frisse wind. Hele goede, hij kon heel goede toespraken houden, nog steeds. En hij was... maar hij is eigenlijk in de loop der jaren is hij steeds nationalistischer en steeds conservatiever geworden. Dat zie je bijvoorbeeld, als je naar Europa kijkt. Ze begonnen ooit als lid van die partij, begonnen ooit als lid van de Europese Liberalen, waar bijvoorbeeld VVD en D66 bij horen nou. Toen zijn ze naar de Christendemocraten gegaan. En daar zijn ze een paar jaar geleden uitgeschopt omdat ze veel te nationalistisch en te conservatief werden. Ja. Daar zit het aan. Hebben we een argument of kunnen we invullen waarom hij die draai gemaakt heeft? Als je van een draai kan spreken, want zoiets gaat geleidelijk natuurlijk. Vindt hij dit ook echt zelf? Of heeft het ook gewoon met macht te maken? Dat blijft een hele ingewikkelde discussie eigenlijk, omdat niemand dat echt 100% weet. De meeste mensen hebben wel, het heeft minimaal voor een groot deel met macht te maken. Hij heeft gezien, hier kan ik meer macht mee verwerven, dus ik ga dit doen. Tegelijkertijd is hij zelf ook wel... hij is bijvoorbeeld ook wel steeds geloviger geworden. Minimaal is een publieke uitingen. Dus dat is er zijn wel verschillende biografieën over. Maar het is echt wel lastig te achterhalen van waarom hij dit nou echt doet. Er zit minimaal een grote component van... dit komt mij goed uit voor de macht. Ja, want met zijn oude politieke bondgenoten en vrienden heeft hij in de loop der jaren ook ontzettend gebotst. Hè? Juist hierdoor. Die dachten, wat gebeurt hier nou? Wat word jij voor iemand? Ja, want ze hebben met de Europese Volkspartij, zoals de Europese Christendemocraten heette, die hebben heel lang geprobeerd om hem binnen boord te houden. Zo van dan hebben we nog een manier om hem aan te spreken. Ja, maar die kon op een gegeven moment niet anders. Want hij was de media aan het aanpakken in Hongarije, hij was de rechtsstaat aan het aanpakken. Ja, en bijvoorbeeld de Duitse Christendemocraten, maar ook het CDA in Nederland, die kunnen dat soort. Fratsen niet echt waarderen, zeg maar. Nee. Ik bedoel, je kan best wel een beenverschil hebben, maar dit ging echt veel te ver. Die partijen zijn gewoon uitgeschopt, simpel gezegd. Ja, maar ook in die periode van 1998-2002... toen hij natuurlijk gewoon ook binnen Hongarije politieke vrienden had, mensen met wie hij misschien wel gestudeerd had of met wie hij koffie en cognac ging drinken om de wereld eens even door te nemen, hebben inmiddels ook wel her en der een boek over hem uitgebracht van... wat is dit? Maar dat is als je tegen wie dan ook had gezegd dat de Orban van 1990 of van 1998, als je tegen iemand had gezegd van hij is nou de grote leider van Europees conservatief nationalistisch, dan had iedereen je voor gek uitgemaakt. Die draai, zeg maar, dat is nog steeds een van de grote raadselen of een van de grote. Ja, dat is echt heel interessant ook, maar het is ook heel bijzonder wel. Ja, over zijn politieke soort van intelligentie, daarover valt niet echt te twisten, denk ik. Inhoudelijk hoef je het natuurlijk niet met hem eens te zijn, maar hij weet wel het spel te spelen. We gaan zo meteen ook even door naar die tang die hij toch wel heeft in Europa. Maar we gaan natuurlijk ook even naar Nederland, want er wordt veel gesproken over de band tussen Geert Wilders en Viktor Orbán. En hier hoor je Geert Wilders ook tijdens de Conservative Political Action Conference. Our next speaker is usually referred in the liberal media to as the Dutch Trump. Tijdens zijn speech hamert Wilders vooral op zijn belangrijkste thema, immigratie. Many European nations today are overrun with more and more illegal immigrants and asylum seekers. More than we can handle. So why did we allow this? Why have we not stopped it? Ja, wat natuurlijk opviel bij die speech, los van dat hier heel veel mensen dachten, wat doe je daar, hè, bij die extreemrechtse conferentie, is dat hij het ook heel erg hield bij dat immigratie. Want zij hebben ook toch wel inhoudelijke verschillen. Hè? Wat is nou hun band? Het heeft er onder andere mee te maken dat de vrouw van Wilders Hongaars is. En dat maakt bijvoorbeeld, dat heeft gewoon gemaakt dat Wilders makkelijker toegang heeft tot Hongaarse media en zo. En ze hebben, ze hebben volgens mij ergens eind jaren nul hebben ze elkaar echt gevonden in het idee van, ja, maar dit zijn de grote problemen van Europa of van, hè, en van Hongarije en van Nederland. Die hebben elkaar echt gevonden op die migratie. En er zit ook gewoon een persoonlijke band. Ja. Je ziet ook dat als Geert Wilders naar Hongarije gaat, en nou goed, hij wordt natuurlijk in Nederland bedreigd, dus ik denk dat hij daar op zich wel redelijk vrij kan zijn, dan raakt hij gewoon altijd op bezoek bij Viktor Orbán. Wat natuurlijk heel vreemd is voor een parlementariër. Ik bedoel, Jesse Klaver, om er iemand te noemen, die gaat niet ook even gezellig bij Macron langs. Niet dat wij weten. Nee. Dus het is echt een het is echt een persoonlijke band en een inhoudelijke band. Hè? Dus met de grote bedreiging, migratie, LHBTQ ellende en ook ellende, zoals we het zeggen. Hè? Ja. Geven voor de duidelijkheid. Maar juist die LHBTQI ellende, zoals zij het zouden samenvatten, daar is Geert Wilders wel in opgeschoven. Want in het begin was dat eigenlijk helemaal niet zo'n enorm thema voor hem. Zou je kunnen zeggen dat hij misschien wat meer bij Orbán heeft afgekeken? Wie beïnvloedt wie, zou je kunnen zeggen? Dat is een goede vraag. Kijk, je ziet eigenlijk wereldwijd en ook in Europa zie je dat de acceptatie van LHBTQ'ers en dan zeker bijvoorbeeld de trans mensen, die is de afgelopen jaren wordt gedaald en die wordt aangevallen. En dan zitten deels processen achter vanuit de VS, vanuit christelijke organisaties daar. Deels is de reactie op juist de opkomst daarvan, opkomst van acceptatie. En je ziet dat Geert Wilders, die heeft altijd gezegd zo van, ja, ik ben altijd voor homo's, even simpel gezegd. En nu heeft hij zoiets, ja, maar dan niet te gek. En daar zie je wel dat hij eigenlijk heeft geluisterd naar de rest van rechts-Europa, waaronder zeker Orbán, van ja, dat is toch niet de kant die we op willen. Ja. Hè, kijk, bijvoorbeeld Viktor Orbán heeft een paar jaar geleden hebben ze een wet aangenomen tegen de zogenaamde promotie van LHBTQ'ers. Dus dat ging gewoon over seksuele voorlichting en dat je kinderen leren van, er zijn niet alleen maar mannetjes en vrouwtjes die van elkaar kunnen houden. Ja, maar het ging ook over het verbieden van boeken. Het ging ook over het niet meer mogen dragen van regenboogvlaggen. Zeker. Kijk, ja. Dus dat is, ja, dus dat is echt dus dat hebben ze in Hongarije gedaan. En dat, maar dezelfde gedachtegang zag je nou bijvoorbeeld ook bij ons in het regeerakkoord. Bij ons in het regeerakkoord stond er iets van seksuele voorlichting moet leeftijdsgepast zijn. Ja, neutraal mogelijk gegeven worden ook. Wat er eigenlijk staat is je moet heel die regenbooggedoe moet je afschaffen. Dat is wat er eigenlijk staat. Ja, je moet het beteugelen. Dus die rechtsconservatieve partijen, soms extreemrechts of radicaalrechtse partijen, die beïnvloeden elkaar eigenlijk ook daar heel erg in en een soort van culture war-achtige situatie. Huub, blijf vooral even bij ons, maar we gaan ook altijd nog heel even naar wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en we blijven in de buurt. Noorwegen sluit vandaag zijn grenzen voor Russische toeristen vanwege de aanhoudende oorlog met Oekraïne. Hiermee wordt de laatste toegangspoort tot de Schengenzone voor Russen afgesloten. Noorwegen deelt een bijna 200 kilometer lange grens met Rusland. En in het uiterste noordoosten van het land was de laatste grensovergang waar langs Russische burgers nog binnen konden komen. Polen, de Baltische Staten en Finland hebben kort na de Russische inval in Oekraïne al hun grenzen gesloten voor niet-essentiële reizen. En nu gaat Noorwegen daar ook voor. Dus je hoort nu heel toepasselijk Border Song van Elton John. Oh, Moses, I have been removed. I have seen the specter. He has been here too. Distant cousin from down the line. Brand of people who ain't my kind. Oh, them Moses, I have been removed. Oh, them Moses, I have been deceived. Elton John en Bordersong hoorde je tijdens Vroeg. En we reizen vandaag af naar Hongarije. We zijn bezig met een reeks waarin we stilstaan bij de Europese verkiezingen. En we gaan een aantal staten, een aantal lidstaten gaan we af. Ja, en je ontkomt er dan niet aan om bij een van de meest interessante en controversiële te beginnen. Dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Nee, zeker niet. Dat doe ik met Huub Bellekom. En hij weet alles over dit land. Oh, Bellekom moet je mij horen. Huub Bellemakers. Ja, ho, je moet het wel goed zeggen, Merel. En mocht je een vraag voor hem hebben, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Ja, Huub, het is voor mij ook vroeg, hè? Dus voor je het weet haal je van alles door elkaar. En dat moeten we het niet doen. We moeten bij de feiten blijven vandaag. Dus ook jouw naam. We krijgen natuurlijk een hoop vragen binnen. Op de een of andere manier is het wel echt een land wat heel veel mensen toch een soort van, hoe zeg je dat goed, graspt. We vinden het ontzettend interessant wat daar allemaal gebeurt. Ja, het komt misschien ook wel een beetje omdat ze natuurlijk een taal hebben die heel weinig mensen spreken. Waardoor het die een beetje mysterieus blijft. En omdat Orbán er ook al zo lang zit. Ja. Waardoor er natuurlijk een hoop gedoe is geweest. Maar ook dat, toch verkort, of nog steeds eigenlijk. Samen met Rutte is Orbán de langzittende regeringsleider in Europa. Ja, nee, zou je denken, dat zou een band moeten smeden. Maar deze twee kunnen elkaar niet zien of luchten. Toch? Ze zijn niet de beste vrienden, nee. Nee. Hey, vertel, maak je zin af. Ja. Nou, kijk, er is. Kijk, de afgelopen jaren bijvoorbeeld om de LHBT-issues, maar ook over de rechtsstaat en over de media, heeft Rutte zich uitgelaten tegen Orbán en tegen wat Hongarije heeft gedaan. En heeft Nederland, dus Rutte, heeft ook gestemd om allerlei fondsen te onthouden van Hongarije, die ze anders zouden krijgen. Dat is toch van strafmaatregelen vanuit de Europese Unie. Mm-hmm. Dus ja, daar was Orbán niet blij mee natuurlijk. En dat heeft wel veel kwaad bloed gezet. Ja, daar hebben ze geen vrienden mee gemaakt. Hij ligt er nu ook voor, nee. Voor dat NAVO-voorzitterschap van Rutte. Ja. Hey, misschien wel een vraag die hierop aansluit, die komt van Elise. Die vraagt zich af dat Orbán natuurlijk in de Europese Unie blijft. Voornamelijk voor het geld, denkt zij. En waarom kunnen ze dan wel lid worden, maar er niet uitgegooid worden als je ze zat bent? Eigenlijk omdat de opstellers van de Europese verdragen waren misschien wat te positief. Dus er zijn allerlei strenge voorwaarden om lid te worden. Dus je moet dan allerlei democratische eisen voldoen, rechtsstaat, maar ook interne markt en weet ik veel. Heel groot eisenpakket. Maar er is geen procedure eigenlijk om lidstaten eruit te gooien. Ja. Dat bestaat gewoon niet. Je kan ze financieel straffen, je kan ze zelfs het stemrecht opnemen in de Europese Raad, maar eruit gooien kan niet. Je kan alleen als een land dat zelf wil, zoals het Verenigd Koninkrijk. Ja, je kan zelfs stemprocedures doen als iemand even snel naar de wc is, bijvoorbeeld. Heb ik ook wel. Ja, Viktor Orbán heeft ooit eens een keer om in het binnenland niet hoeven te zeggen dat hij ergens meer akkoord ging. Zei hij, ja, nee, maar ik was even naar de wc. Dus er is, ik heb nergens voorgestemd. Ja, ik was even plassen, jongens. Ja, precies. Ja. Hey, en Diane die vraagt zich ook af. Diane Kort, Orbán die is pro-Russisch. In ieder geval zeker niet anti-Russisch. Wat vinden de inwoners daar eigenlijk van? Wat vindt Hongarije daarvan? Ja, dat is dus een ingewikkelde. Hongarije ligt naast Oekraïne. Hè? Dat zijn gewoon buurlanden. Er is ook een Hongaarse minderheid in Oekraïne. Dus het is ook dit is maar wel echt dichtbij voor de Hongaren. En de Hongaren hebben natuurlijk wel een verleden met Rusland. Althans, destijds met de Sovjet-Unie. Dus ze staan er wel een beetje dubbel in. Kijk, en hoe Orbán het altijd verkoopt, is dus zegt ja, nee, ik wil gewoon met iedereen vrienden blijven. Mm. Ik ben ook niet pro-Russisch, ik ben tegen oorlog. Ja. Dus hij zegt van ja, ik ben gewoon tegen de oorlog. Ja, dat klinkt natuurlijk heel erg goed. Maar als je tegen oorlog bent, dat betekent dus voor hem, ja, ik ga geen steun geven of zo weinig mogelijk steun geven aan Oekraïne. Mm. En dat betekent de facto dat je dus de Russen steunt. En voor de Hongaren zelf is dat een beetje een evenwichtsoefening voor Orbán. Dus hij kan niet te pro-Russisch zijn, want ze willen natuurlijk niet weer onder de Russische heerschappij vallen. Ja, licht gevoelig gezien de geschiedenis, ja, natuurlijk. Ja, maar hij wil echt laten zien, ik ben onafhankelijk. Hmm. Zowel van Brussel. Hmm. Ik ben onafhankelijk van Brussel, maar dus kan ik gewoon vriendjes zijn met met Poetin, met Erdogan, met China. Maar advocaat dus, van de duivel, hè? Je zou wel kunnen zeggen, voor de inwoners van dat land kan het ook wel iets gunstigs met zich meebrengen. Want je kan met iedereen economisch contact onderhouden. Dat is absoluut een argument. En kijk bijvoorbeeld, Hongarije is een nieuwe kerncentrale aan het bouwen. En dat is gewoon allemaal met Russisch spul. Dat is gewoon de Russen die bouwen dat, zeg maar. Waarbij Orbán zegt, ja, maar dat is goed voor onze energieonafhankelijkheid. Hij heeft onlangs nog allerlei akkoorden gesloten met China. En hij is daarom is hij, zeg maar, de vooruitgeschoven post, om het zo te zeggen, van China in de Europese Unie. Dus ja, hij zegt gewoon, ja, maar ik wil niet alleen op Europa richten. Ik wil me juist een beetje onafhankelijk en op de rest van de wereld ook richten. Ja, en in die zin, dit komt ook altijd dus weer terug in dat gesprek, hè, dat die Europa en de Europese Unie voornamelijk ook wel echt een beetje in de tang heeft. Want hij doet eigenlijk gewoon waar hij zin in heeft. En omdat ze hem daar ook niet uit kunnen schoppen, kan hij daar best wel ver mee gaan. Hij wordt zelfs voorzitter dit jaar. Je kan je afvragen, hoe komen ze erop? Maar dat is gewoon gezien de procedure nou eenmaal de volgorde. Ja, dat is gewoon roulerend. Dus ieder half jaar is een ander land voorzitter. Ja, maar hoe krijg je het in de tand destijds voor elkaar dat juist uitgerekend nu zij dat voorzitterschap hebben? Ja, dat is echt gewoon toeval. Dat is één keer in zoveel jaar ben je dat. Ja. En dan heb je ook weer niet zoveel macht, want je bent vooral, maar wel, je kan wel zeggen van we gaan het vooral hierover hebben. Hierover gaan we het niet hebben. Nou ja, in die zin heb je dus wel agendapunten technisch heel veel macht. Ja, ja, ja. Ja zeker. Dus het is niet helemaal voor niks, nee. Hey, en Henry die vraagt zich wat af in de context van schalen. Dus stel we zouden zeggen, Nederland is voor 95% echt wel een democratisch land. Je hebt natuurlijk dat hier gaan ook dingen wel eens niet goed. Als je kijkt naar de toeslagenaffaire en hoe dat bijvoorbeeld afgehandeld wordt. Als je Hongarije op die schaal zou moeten zetten van democratie, over hoe democratisch of juist niet hebben we het dan? Ja, ik zou zeggen, er zijn wel van die indexen van Amnesty of dat soort clubs, waar ik even niet weet hoe hoog Hongarije staat, maar zou ik het op een 5. Oh wow, dat is niet hoog, Huub. Nee. En dan zit hem vooral, het Hongaarse regime, om het zo te noemen. Kijk, er zijn gewoon verkiezingen. En die zijn in principe eerlijk. Hè? Het is niet dat ze zelf stembiljetten gaan bijdrukken of zo. Mm-hmm. Dus dat is, hè, op het oog ziet het er goed uit. Alleen wat ze de afgelopen 15 jaar hebben gedaan, is ze hebben alle media zijn bijvoorbeeld opgekocht door vrienden van Orbán. Mm-hmm. Of zo goed als alle media. Bovendien adverteren de meeste bedrijven, die dus ook in een soort van netwerk zitten met Orbán, die adverteren niet in oppositiemedia. Dus die hebben het gewoon heel erg moeilijk. Er zit ook heel veel corruptie. He, dus allerlei geld wat vanuit Europa bijvoorbeeld richting Hongarije gaat, dat wordt dan verdeeld. Van, oh ja, ik heb wel een vriendje die een weg aan kan leggen en dat zo, op zo'n manier. Ja. Dus, en dat zijn natuurlijk heel erg ondergravende dingen voor een democratie. En, ja, en of het dan. Kijk, natuurlijk zijn er slechte democratieën en er worden geen mensen gevangen gezet en er worden geen, geen journalisten vermoord. Dus in die zin valt het mee, zeg maar. Ja. Maar het is absoluut geen gezonde democratie, bijvoorbeeld. Nou ja, en voor die minderheidsgroepen waar we het al eerder over hadden. Hè? Ik bedoel, je zegt al, mensen worden niet vermoord of gevangen gezet, maar ze worden wel letterlijk hun stem en hun vrijheid ontnomen voor wie je bent. Hè? Ik bedoel, ook voor journalisten die kritisch zijn, valt er echt weinig te halen. Als je op hetzelfde geslacht valt, moet je je koest houden. Dus je mag wel bestaan, maar wel volgens zoals Orbán wil dat jij bent. Ja, of gewoon je mond dicht houden. Ja, dan, ja. Dan mag het wel, ja. Ja. En wat ook nog heel belangrijk is, een paar jaar geleden is een wet aangenomen, dat er, vorig jaar, dat je mag bijvoorbeeld geen banden hebben met buitenlandse NGO's of stichtingen. Hmm. Dat betekent dus dat je niet. Hè, of een gezonde democratie heeft ook tegengeluid nodig. Ja. Of het nou een Greenpeace is of een denktank of weet ik veel wat. En dat kan nou gewoon opgedoekt worden als jij een keer een pot geld krijgt van, weet ik veel, van een goed bedoelende Nederlander die geld te veel heeft, ja. Dan wordt het al gezien. Ja. Dat is buitenlandse inmenging. Ja. Dus op zo'n manier heb je geen gezonde, ja, is er geen gezond maatschappelijk klimaat waarbij je gewoon macht tegen macht discussie hebt. Ja, die buitenlandse inmengingswet, dat is natuurlijk ook iets waar in andere landen veelvuldig over gesproken wordt. Georgië nou. Ja, ja. En dat lijkt dan aan de oppervlakte een soort van hiermee proberen we buitenlandse spionage tegen te houden, maar eigenlijk Precies. Komt het er in de praktijk op neer dat je daarmee ook, ja, bijvoorbeeld hulporganisaties buitensluit of wat jij zegt, Precies. Kritische stemmen. Hey, we hebben niet meer zo heel lang en ik zou het zo zonde vinden als we daar niet aan toekomen. Dus ik ga het gewoon doen. Ik wil iedereen voor de vragen die ze gestuurd hebben bedanken. Maar Peter Magyar, laten we heel even naar een fragmentje gaan. Een radicale vernieuwer die in een maand tijd plotseling tienduizenden mensen op de been krijgt in Hongarije. The Hungarian people are fed up with the corrupt government. And now the change is coming. We take back the control and the power. Advocaat Peter Magyar hoorde tot de elite van Viktor Orbán's Fidesz-partij. Maar juist hij gaat daarmee nu de strijd aan. Hij doet totaal onverwacht mee aan de Europese verkiezingen. De vraag is wat hij gaat bereiken. Viktor Orbán has a lot of secrecy. There's a lot of problem around Fidesz, but this is a very disciplined party. But we know that there's a lot of tensions behind. And now what we are seeing, these tensions are coming out. Ja, Peter Magyar, ineens was hij er. In ieder geval op mijn netvlies, dat zal in Hongarije anders zijn. Vorige maand in Boedapest 100.000 Hongaren de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering en ook dat stuk corruptie waar jij het over had. En nou, dat corruptiegedeelte is precies hetgene waar die Peter Magyar zich voornamelijk heel erg op richt. Hè? Want hij kent de partij vanuit binnenuit. Hij is daar zelf, heeft daar zelf een post gehad. En nu denkt hij, wacht eens even met de informatie die ik heb. Ga ik Orbán eens even aan de stoelpoten zagen. Wie is deze man? Ja, dat is interessant. Hij is inderdaad, hij was zeg maar dik in Fidesz. Zijn ex-vrouw, die was ook minister van Justitie. Maar hij was verder eigenlijk onbekend. Hij had een tijdje een baan als directeur bij zeg maar, de Hongaarse duo voor studentenfinanciering en zo. Maar niet, hij was niemand. En hij heeft eigenlijk, waren er twee schandalen afgelopen jaar, kort na elkaar. Eentje over een pardon wat was gegeven aan iemand die betrokken was bij een pedofilie-schandaal. En de andere was een corruptieschandaal wat hij naar buiten heeft gebracht. En ja, op deze manier is hij, ja, hij is relatief jong, hij is niet links. Dat is ook belangrijk. Ja, ja, en op deze manier heeft hij heel veel. Ja, heeft hij massale aanhang heel snel gekregen. Ja, ja, want wij zijn natuurlijk vanuit het Westen, als je kritisch bent op Orbán, hè, dat geldt natuurlijk niet voor elk poppetje hier. Snel geneigd om te denken, oh yes, er is oppositie. Maar we moeten ook niet denken alsof dit een soort mega progressieve, eerlijke knul is, zeg jij eigenlijk. Nee. Kijk, er is in Hongarije gewoon oppositie. Ja, dat is, zeg maar even, Nederlandse termen, je hebt de Verenigd Links en je hebt de Momentum. Dus dat is een liberale partij. Maar die hebben de afgelopen jaren natuurlijk niet... Die hebben van alles geprobeerd. Met alle partijen samen proberen iets tegen Orbán te doen. Maar toen Orbán nog steeds. Een beetje los. En dus die is er wel gewoon. En je ziet dat die nou... Ja, dat die dus niet genoeg voor elkaar kregen. Het interessante bij Magyar is dat die... Althans, de kans bestaat dat hij ook dat hij dus niet alleen zeg maar oppositiekiezers naar zich toe trekt. Want dat hadden die andere partijen ook. Maar dat hij ook een deel van de Fidesz-kiezers kan overhalen. Zo van mensen die wel in principe wel conservatief zijn en een beetje nationalistisch, maar wel genoeg hebben van Orbán en de corruptie. En en dat zou heel erg interessant zijn. Alleen we weten natuurlijk nog niet of dat echt gaat lukken. Nee, maar worden ze daar bij de Fidesz-partij nou wel nerveus van? Want ik kan me voorstellen dat zij jarenlang eigenlijk best wel hebben ontspannen in het zadel hebben kunnen zitten en nu ineens een soort oude insider. Ja, kijk, ze hebben nou ontspannen. Kijk, dat hebben ze altijd al gedaan. En nou ook zijn ze wel heel erg bezig met allerlei anti-reclames. Dus allerlei op Facebook, Insta, TikTok hebben ze allerlei anti-reclames tegen hem. Mm-hmm. Zo van hij is stiekem heel erg links. Of zelfs hij heeft zijn kinderen geslagen. Of ze heeft zijn vrouw geslagen, moet ik zeggen. Ja. Twee dingen dus die het altijd erg... goed doen, hè? Hij is links en hij slaat zijn kinderen. Dus zo wordt hij afgeschilderd door de media en door Fidesz zelf. Mm. En dus, maar dat laat wel zien dat ze wel zenuwachtig zijn. Want als hij nobody was, dan zouden ze er geen tijd en aandacht en geld aan hem schenken. Nee. Dus het is wel spannend. En als je naar de opiniepeilingen kijkt, zie je dus dat Fidesz nou de afgelopen maanden, voor de eerste keer in jaren eigenlijk, heel ruim onder de 50% zit. Dus dan zitten ze op 44%, wat nog steeds een gigantische hoeveelheid is. Ja. Maar wat wel in die zin ook een soort van opening en een kans biedt van, er zou iets kunnen gebeuren. Hey, maar hoe krijg je nou 100.000 Hongaren de straat op in een klimaat waarin je eigenlijk bijna geen stemmen kan horen, gezien het medialandschap die enigszins kritisch zijn? Weet hij ze toch te bereiken, deze mensen? Nou, die 100.000 heeft voor een groot deel te maken met dat het in Boedapest was. Ja. Boedapest is eigenlijk net als in Nederland in de grote steden. Die stemmen anders dan de rest van het land gemiddeld. En dus zijn er daar meer mensen tegen Orbán. Dus dat heeft er heel erg mee te maken. En dat is ingewikkelder. Omdat het dus niet een... Het is geen echte dictatuur. Dus je kan gewoon via YouTube, via online, et cetera, kun jij gewoon... wel gewoon oproepen om te komen. Dus dat is een beetje die halve dictatuur, zeg maar, die het is. Of de halve autocratie. Ja. Dus dit kan wel gewoon. En er staat binnenkort staat er trouwens nog een hele grote gepland op 9 juni. En dan zegt Magyar zelf over een demonstratie. Ze van, ja, dit moet de grootste worden sinds 1989, de val van het communisme. En er is... Wat het vooral is, denk ik, is dat er bij zowel oppositie als mensen die gewoon genoeg hebben van Orbán, is nou voor de eerste keer een soort van hoop van, maar dit zou wel kunnen gaan lukken. Ja, maar in welke facetten biedt hij dan die hoop? Want je zei zelf al, hè, onderschat het niet. Het is niet, hij is alsnog vrij rechts en conservatief. Waar zitten dan de nuanceverschillen in dat mensen toch geneigd zijn om misschien over te stappen op hem? Welke hoop biedt hij? Gewoon puur... Iemand anders die de nadelen van het Orbán-regime wel benoemt, maar die niet... Waar ook geen verleden aan vastzit. Ja, gek genoeg. Want hij is altijd lid geweest van Fidesz. Maar waar niet een politiek verleden achter zit. Wat hij zelf heeft gedaan. Waar mensen aanstoot aan nemen. Okay. Dus hij komt een beetje over als een soort van apolitieke iemand. Het is misschien een beetje vergelijkbaar met Pieter Omtzigt. In die zin, Pieter Omtzigt zat al 20 jaar in de Kamer. Maar die werd in Nederland toch gezien als iets nieuws. Dus dat kan soms. Hè. Soms kan het gewoon zijn dat je ook al draai al mee in het systeem, dat mensen je wel als iets nieuws ervaren. En dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ja, ja. Spannend wel. Ja, en speelt hij ook buiten de Europese verkiezingen een rol? Of bijvoorbeeld bij die lokale verkiezingen? Ja, kijk, dat is allemaal heel kort geleden dat Mazjaar omhoog is gekomen, echt dit jaar. Ja, maar dat is zo dus bijzonder, toch? Dat er gewoon iemand oppopt. Ja. En ja, ook charismatisch neem ik aan. Goed, blijkbaar een goed verhaal. Ja, nee, maar ja, kijk, en dus hij heeft eigenlijk helemaal geen tijd gehad om een partij of wat dan ook te bouwen. Dus hij heeft eigenlijk, hij moest, ja, er zijn regels voor partijen, dus hij moest... Hij heeft eigenlijk een bestaande partij overgenomen, die al op papier bestond, maar die eigenlijk niks deed. En daarmee kon hij dan meedoen aan de Europese verkiezingen. Maar hij heeft helemaal geen tijd gehad. Hij doet er een paar plekjes, geloof ik wel mee, maar om overal zeg maar een uitgebreide kieslijst op te stellen en programma's, et cetera. Ja, dus wat je net al zei, diezelfde haast die Omtzigt ineens voelde, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, nou ja, toch bijzonder in zo'n land waar mensen al heel lang gewend zijn aan hetzelfde gezicht of dezelfde gezichten, dat je in één keer zo binnen kan stormen. Ja, dat blijft ook gewoon raar, voor ons in ieder geval. Ja. Want Viktor Orbán is al 35 jaar een politiek gezicht. Hmm. Dat is natuurlijk echt heel erg lang. Ja. Ja. Overigens, bij andere oppositiepartijen zitten ook mensen veel te lang. Maar dit is echt heel bijzonder. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Ja. Hey, nou heb jij natuurlijk ook zelf een bijzondere band met Hongarije. Als we het er politiek over hebben, ja, dan afhankelijk van waar je staat, kan je zeggen, het is in ieder geval altijd een gevoelig onderwerp. Kom je er nog graag? Ik kom er zeker graag. Ik heb vrienden. Ik heb daar ooit bij een gastgezin gewoond en naar school geweest. Dus ik ken daar gewoon mensen. Ook mensen die actief zijn, bijvoorbeeld in oppositiebewegingen en als journalist. Dus dat is ook wel heel erg interessant. Ja. Maar dan moet ik eerlijk zijn, dat zijn wel mensen die in Boedapest wonen en dus niet in een grote deel van andere in de andere delen van het land. Ja, maar ja, goed, we hebben het al vaker geconcludeerd, hè? Dat is over wereldwijd best wel een groot verschil. Merk je die polarisatie dus buiten de politiek om ook wel? Is die, want dat zijn toch de zorgen die we hier in het Westen veel bespreken, hè? Polarisatie, is dat nou een term die daar ook veel valt? Zeker. Het is gewoon in de praktijk. Een mooi voorbeeld is een vriendin van mij. Die heeft kinderen en die werkt bij een boekhouderskantoor. Dat is helemaal niks spannends eigenlijk. Hmm. En vorig jaar was er een lerarenstaking en die ging daarmee meehelpen. Gewoon omdat ze het beste wil voor de kinderen. Toen had ze gewoon wat dingen geprint en zo. En dan waren er dus ook collega's. Ja, die echt zeiden, hoe kun je dit nou doen, et cetera, et cetera. En waarom ben jij een vijand van het Hongaarse volk? Dat je denkt, hè? Ik bedoel, ik mag toch hopen dat als jij in Nederland een paar printjes maakt voor een demonstratie, dat je niet meteen aardsvijand uitmaakt. Ja, echt vijandschappen. We kennen dat natuurlijk ook wel uit Russische verhalen en ook in Nederland, zeker rondom de coronaperiode, dat echt hele gezinnen uit elkaar vielen, hè? Omdat de meningsverschillen gewoon te groot werden. Ja. Ja. Ja, nou is het wel daar zo natuurlijk dat het in die zin al... dat het al zo lang is dat het al wel een beetje gebeurd is, zeg maar. Mm-hmm. Die tweedeling Orbán en niet-Orbán is... die is er, punt. Zijn er ook wel gematigdere partijen die nog enigszins een rol spelen, die dit soort dingen juist weer een beetje naar het midden proberen te brengen? Nou ja, dat is natuurlijk wel de hoop bij Peter Mazjaar. En er zijn centrum-linkse partijen en een liberale partij die dat in theorie ook al willen. Hmm. Alleen, er is... Er is geen verandering mogelijk zonder dat Orbán en Fidesz weggaat. Okay. Dat is dat die uit de regering gaan. Dat is, ja, dus het is heel lastig om daar... Je wil ook niet echt een coalitie meer sluiten, want dat is eigenlijk niet te doen. Ja, dus tot die tijd zijn het eigenlijk druppeltjes op een brandende plaat en zal er niet heel veel veranderen. Zo kun je het wel zeggen. Ja. Alles alleen maar omdat je bijvoorbeeld... Fidesz heeft de afgelopen jaren 2/3 meerderheid gehad in het parlement... en konden ze zo de grondwet aanpassen. Nou, dat zal sowieso niet snel meer gebeuren. Nee, zeker niet. Nou, Huub, we zijn er weer doorheen gevlogen. Ik heb het net halverwege het gesprek al even gezegd... het fascineert me oneindig, Hongarije. Dat geldt ook voor mensen in de NPO Radio 1-app. Want over dit land krijgen we altijd zoveel berichten binnen. Daar wil ik iedereen nog een keer voor bedanken. En nou, jou ook voor. Voornamelijk natuurlijk. Huub Bellemakers, Hongarije-expert. Je bent weer vroeg met ons opgestaan. Ja, dat vind ik fijn dat je dat hebt gedaan. Dank je wel, Huub. Graag gedaan. Dank je wel. Morgen zijn wij er weer met vroeg nieuw land. Nieuw onderwerp, zou ik willen zeggen. Maar ja, dat is toch wel zo, hè, als je het over een ander land gaat hebben. Alles in het teken van de Europese verkiezingen. Zometeen hoor je natuurlijk gewoon het NOS Radio 1-journaal van alweer 6 uur. Wil je deze uitzending nou terugluisteren omdat je iets later inschakelde en het begin hebt gemist? Dat kan gewoon via je favoriete podcast-app. En dan heten we ook gewoon Vroeg, dus dat is niet moeilijk zoeken. En dan hoop ik dat je er morgen weer bent bij deze dus. Het NOS Radio 1-journaal van 6 uur.